Manjani qio kosa Kishima kiangu Manjani qio kosa Ahi kami Inkon parankoro Yari qio kosa Kisima chana ne kanyama ye Kisima chana ne kanyama ye Nagari kunya o kanyama Wala kaule kanyama ye Ubo sisi ke yo yo Aikomi ye kanyama ye Hati ye negele Hati ye negele kanyama Nani chioko sa Kishima kiyangu Nani chioko sa Ahi komi ya Hinko fana kuro Nani chioko sa Kishima chana ni o kanyama ye Yeah.